أشياء من أحكام سجود السهو في الصلاة. أشياء من أحكام سجود السهو في الصلاة. فيتو كتك حكم سجود السهو كتك صلاة. يعني فيتو فينفهوس حكم سجدة السهو سجدة يكسهاو كتك صلاة. كنا بعض فيتو كتك فيزبومزية فينوسيانا لسجدة يكسهاو. سواء كتك swala inawezekana mtu ikamtokea kusahau akazidisha kitu au akapunguza kitu, kuna taratibu zake. Lakini pia atatakiwa asujudu sijida mbili za kuunga kule kusahau kwake. Umesahau ukazidisha rakaa, swala ya rakaa nne ukaswali rakaa tano, au ukapunguza rakaa, sala ya rakaa nne ukaswali rakaa tatu au rakaa mbili. Sasa kuna mambo yanataka kuzungumziwa kuhusiana na jambo hili kutokea misikitini, bali hata mtu akiwa peke yake inawezekana likamtokea jambo hilo. Sasa hukumu yake ni nini? Anasema al-Sheikh rahimahullah, idha saha fi salatihi, atakapo sahau katika swala yake, fazada fiha ruku'an au sujuda, akazidisha katika hiyo swala ruku' au akazidisha sijida au qiyaman au qu'uda au kisimamo au kitako, fa innahu yusallimu minha, hakika mambo ya hakika yeye atatoa salamu katika swala hiyo. Thumma yasjudu lisahwi sajdatain, kisha atasujudu kwa ajili ya kusahau sijida mbili. Wa yusallimu aidhana, atatoa salamu tena vile vile. Hapa ametaja mfano, lakini atakueleza shekhe, hapa anazungumzia swala la kuzidisha. Umezidisha rakaa au umezidisha rukuu, badala rukuu moja ukaleta mbili, au umezidisha rakaa nzima mathalan, au kwenye mahali pa kusujudu sijida ni mbili ukasujudu mara tatu, au kisimamo ukasimama tena mara nyingine kisimamo cha ziada, au kitako ukazidisha kukaa, basi unatakiwa utoe salamu kwenye swala ile. Kisha baada ya kutoa salamu utasujudi sijida hizi mbili kwa ajili ya kule kusahau, alafu utatoa salamu tena. Mfano asa mithalu, idha kana yusalli dhuhra, atakapokuwa anaswali dhuhur. Mithaluhu, mfano wake, idha kana yusalli dhuhra, atakapokuwa anaswali ya dhuhuri. Faqama ila rak'atin khamisatin, akasimama kwenye rakaa ya tano. Thumma dhakar, kisha akakumbuka. Au dhukira, au alikumbushwa. Allahu akbar, akasimama rakaa ya tano. Wa subhanallah, baada ya kukumbushwa akakumbuka, kumbe rakaa ya tano. Huu ni mfano wake. Inatokea. Fa innahu yarji'u, hakika yeye atarudi. Biduni takbirin, pasi na takbira, hata sema Allahu akbar kurudi pale. La, atarudi vivi kimya kimya. Sawa. Wa yajlisu na ataka, fayaqra'u at-tashahhud al-akhira, ataisoma tashahudi ile ya mwisho. Wa yusallim, na atatoa salamu. Thumma yasjudu sajdatain, kisha atasujudu sijida mbili. Wa yusallim, na atatoa salamu tena. Hili siliko wazi. Swala ya rakaa nne, badala ya kukaa pale tashahudi ya mwisho usome tahijatu pale, wewe hukukaa au imamu hakukaa, akanyanyuka. Na yeye mjua ananyuka, hii ni rakaa ya tano. Sasa yeye mwenyewe akakumbuka mathala, au walio nyuma yake wakamkumbusha. Alipokumbuka kwamba kweli nimezidisha, basi pale pale atakiwa arudi, na asiseme Allahu akbar. Atarudi hivi, atakaa pale, atasoma tashahud ila tahiyyat, ataisoma sawa, kisha afwan hapa anasema atarudi bila ya takbira na atakaa na atasoma tashahud na atatoa salamu. Sawa? Amemaliza swala. Lakini sasa kwa sababu alisahau akaongeza kitu, shaitani alimchezea pale. Sasa kutaka lengo la kumdhalilisha shaitani, atasujudi sujida mbili pale. Atakwenda Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atakaa Allahu Akbar. Tasujudi tena Allahu Akbar, atakaa السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا السلام اللي قصاه الملك. وكذا لو لم يعلم بالزيادة لفيفه لو حكوجوا زيادة إلا بعد فراغه منها اسمكوا بعد يكشفواك كما لزقواك هي صالة كشام لذا صالة كما لزركا حكوجوا كما هي منجزة فكما لكم لزا فإنه يسجد للسهو السجدتين يهي تسجد كواجل يكسهو سجدا بيلي ويسلم نارة وسلام تين تاو يلي بيلي قواز يلي سورة قوانزة يلي ثبتين قوانزة متقون لك فيا مذاكرة وكم بيلي سفار وإذا أسلم معنى كتكو ترتيب وكسومة لكم سومة هيلي تو alafu umetumia maelezo na kadha darasa imeisha. Kesho masomo mengine tu, lakini sasa tuko kwenye ratiba maalum. Kwa hiyo lazima tuende hivi kidogo kwa haraka. Na bila shaka mtaelewa kwa idhini ya Allah. Wa idha sallama qabla tamami salatihi nasia, na atakapotoa salamu kabla ya kutimia swala yake, hali yako ni mwenye kusahau. Sasa hapa atakuwa amepunguza. Ametoa salamu kabla swala haijatimia. Anadhani kwamba ameswali rakaa 4, kumbe ameswali 3. Sawa? Anadhani kwamba amesujudu mara 2, kumbe kasujudu mara 1, akasoma tashahud akatoa salamu. Amefanyaje huyu? Amepunguza swala. Ndio maana nasema idha sallama qabla tamami salatihi nasia, atakapotoa salamu kabla ya kutimia swala yake, hali ya kuwa ni mwenye kusahau. ثم ذكر أو ذكر في وقت قريب كيش أكاكمبوكا أو أكاكمبوشوا فوقت وقريب بحيث يبني آخر الصلاة على أولها وصفة أتاوزا كجينغا مشوى صالة كويليا منزواك فإنه يتم ما بقي من صلاته بس يكيكا يي أتيتميزا أتتميزا كليجوباكيا كتك صلاة يكي ثم يسلم كيش أتتوى سلام ثم يسجد سجدتين كيش أتسجد سجدا بيلي ويسلم لا أتتوى سلام كما أنا هو يمكنغوزا سؤال لكو حيدة مية هل نجم لكوانزا يمكنغوزا سهيم كتك سؤال لحساسا يمكنغوزا نغوزا كتك نغوزا سؤال hakukaa tashahudi ya mwisho au walipunguza sujud au kuna rakaa alikuwa rukuu hakurukuu au walipunguza rakaa nzima mathalan. Sawa, kuna upungufu katika swala yake, hakusoma Fatiha katika rakaa ile ya mwisho mathalan. Sawa, kwa swala ina upungufu na amefanya hivyo kwa kusahau, zingatia hilo kisha alikumbushwa huyu mtu au alikumbuka yeye mwenyewe kwa karibu tu, si kwamba tushaondoka tumerudi majumbani watu wamekaa katika sufura zao na kula vyakula, wajua kumbuka pale swala ile kuna rakaa uliacha wewe baadaye huko. Haizungumziwi hiyo, inazungumziwa kwa pale pale baada ya kumaliza ukakumbushwa au ukakumbuka. Asema hapa atatimiza swala. Na hili tukio katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mtu akasema ya Rasulullah, swala imepunguzwa au umesahau? Akasema hakuna hata mmoja aliyokuwa hapo. Akasema basi utakuwa umesahau ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza wale waliokuwepo, asadaqa dhuliyadain? Amesema kweli dhuliyadain au asadaqa? Naam, amesema kweli dhuliyadain. Watu wakaishiria kwa vitu, naam amesema kweli. Mazungumzo yalipita kwanza. Alafu Mtume sasa salama akageuka akamalizia rakaa nyingine mbili. Sasa kuna utaratibu hapa atautaja sasa hivi. Kwa umesahau wewe, kisha ukakumbushwa. Umesahau nini? Kitu katika swala ukapunguza, ukakiacha. Sawa? Sasa anasema, atatimiza swala yake, au kilichobakia katika swala yake, kisha atatoa salamu, kisha atasujudu sujida mbili, kisha atatoa salamu. Mithaluhu, idha kana yusalli adh-dhuhra fasaha, atakapokuwa ameswali, anaswali adh-dhuhri, akasahau. Fasallama fi rak'ati thalitha, akatoa salamu katika rakaa ya tatu. Thumma dhakara au dhukir, kisha akakumbuka au akakumbushwa. Fa innahu yati birabi'a, hakika yeye ataileta hiyo rakaa ya nne. Wa yusallim, na atatoa salamu. Thumma yasjudu sajidatain, kisha atasujudi sujida mbili. Wa yusallim, na atatoa salamu. Fa illam yadhkur illa ba'da zamanin tawil, na akitokumbuka isipokuwa baada ya muda mrefu. Fa innahu yu'idu salata min awwaliha, hakika yatairudia swala kutoka mwanzo wake. Baadaye huko nakumshauriwa pale, sisi tuswali rakaa tatu badala ya nne. Ah, sio kweli. Ah, kweli tuliswali rakaa tatu. Wewe umesahau, ulikalia uliswali hivi kufanya hivyo. Ah, kweli tumeswali rakaa tatu. Ah, basi ishapita hiyo, kesho tena. La, waambie amrudie tena ile swala, muiswali. Ah, hatu tusubiri, basi tusubiri sisi tusali, tusubiri hapo hapo. La, mwanze upya kuiswali. Sawa? Kwa sababu muda ushakuwa mrefu. Kwa hiyo hapa tumeona kwamba atatimiza swala na kile alichokibakisha atakifanya, kisha atatoa salamu, na kisha atasujudu sujida mbili, na atatoa salamu tena kama ilivyokuwa katika utaratibu wa mwanzo. Lakini kwa sharti iwe usiwe muda umerefuka sana. Idha taraka athalith, idha taraka at-tashahhud al-awwala, atakapoacha ile tashahudi ya kwanza, sinatokea hiyo swala ya rakaa tatu au swala ya rakaa nne, umeshaswali rakaa mbili, unatakiwa ukae pale, umeshasujudi sujda ya kwanza, sujda ya pili, unatakiwa ukae kwa ajili ya tashahudi ile ya kwanza, wewe ukapitiliza. Subhanallah, ushasimama. Maana ukishasimama sawa sawa huruhusiwi kurudi. Sawa? Ukisimama ile Allahu Akbar, ushasimama juu, ulikuwa unatakiwa ukae hapa, ukasimama. Ukisimama sawa sawa, ukirudi swala yako ibatilika. Sawa? Unatakiwa usimame, endelee kusimama. Na ukirudi na wengine wakakufuata, swala zao pia zitabatilika. Mnaelewa nachokizungumza? Swala ya rakaa tatu au rakaa nne, imamu ameswali rakaa ya kwanza, akaswali rakaa ya pili. Sasa akimaliza kusujudi ile sujida ya pili, rakaa ya pili, sitakiwa akae ili asome tashahud, akasahau pale imamu akanyanyuka. Kuna watu wajifanya wao wajua sana, kwa imamu kushasimama, subhanallah, imamu kasimama. Kuna wengine wanabaki, hawa na wabaki, nini hukumu yao? Atasema tashahud, akimaliza atamfuata imamu. Itafaa? Haifai, kwa tayari ushamkhalifu imamu pale. Na wengine imamu akishapiga subhanallah, hata kama hajui kitu gani, atarudi. Akirudi swala yake imebatilika. Lakini kama alikuwa hajasimama sawa sawa, ataka kusimama sasa, basi akikumbushwa au akikumbuka anatakiwa arudi. Kwa yule imamu akisimama, kama atarudi, basi na yule atakaorudi nao swala yake, swala yao itabatilika. Sasa sisi tulizungumzia hili kwa sasa, tutazungumzia imamu kasahau au mtu anayeswali peke yake amesahau, badala ya kukaa akanyanyuka moja kwa moja. Huyo amesahau akaacha tashahudi ya kwanza, au ghairahu, au akaacha isiyokuwa tashahud. Min wajibati salati, katika mambo ya wajibu ya swala, nasi yani hali ya kusahau. Fa innahu yasjudu sajidatain lisahwi, hakika yeye atasujudu sujida mbili kwa ajili ya kusahau. Kabla salami, kabla ya salamu. Wala shay'a alayhi, na hapana kitu chochote juu yake, yani hana wajibiki na kitu chochote. Umeeleweka? Huyu ameacha tashahudi ya kwanza, akapitiliza akasimama, anaambiwa endelea tu, usirudi tena pale, nenda raka ya pili, nenda raka ya tatu, nenda raka ya nne, kabla ya kutoa salamu lakini sujudu sijida tu saha, sijida mbili, na hakuna kitu kingine cha ziada, lakini sijida mbili hizi zinakuwa kabla ya salamu. Fa innahu yasjudu sajdataini lisahwi kabla salam, kaya tasjudu sijida mbili kwa ajili ya kusahau kabla ya salamu, wala shay'a alayhi, na wala hapana kitu chochote juu yake. Wa idha dhakarahu ba'da mufaraqati mahalli, na atakapoikumbuka, atakapokumbuka baada ya kufarikiana mahali pake, ushaondoka pale, wa qabla usulihi ila ma yalihi, yani kuondoka pale mahali pake, kwa maana ile kile kitendo, kwa sababu kama ikiwa yawezekana baada ya kukumbushwa ukakileta kile kitendo tukifanya, lakini mahali pale ushaondoka uwezi kurudi, kama badala uko katika tashahudi ile, badala ya kukaa tashahudi ukasimama, huwezi kurudi tena pale mahali kwa sababu ushapaondoka bali. Sawa. Wa in dhakarahu ba'da mufaraqati mahalli, na akipakumbuka baada ya kufarikiwa na mahali pake, wa qabla usulihi ila ma yalihi, na kabla kufika kwake kwenye kile kinachoifuatia, rajaa ilayhi fa ata bihi, atarejea kwenye mahali hapo na atakileta. Sasa tuzungumzia tashahudi, ndio itakuwa sura iko vizuri. Tashahudi ya pili mathalan, badala ya kukaa tashahudi ya pili ukasimama, uko katika harakati za kusimama lakini hujanyooka, ukakumbuka Allahu akbar, ushtaru ushanyanyuka kidogo, ukaambia subhanallah, unatakiwa urudi uifanye ile nguzo uliyoacha pale. Kama ilikuwa ni tashahudi, ukae uisome tashahudi, sawa. Lakini pale palipotangulia tunazungumzia tayari ushapaondoka pale mahali kabisa, uko kwenye kisimamo, utarudi. Na hili anazungumzia uko baina baina, hujafika kule unapokwenda, lakini hapa ulipokuwa unatakiwa uwepo ushapaondoka. Mbona umeondoka bwana? Wewe ndio mtu mfano huko. Umesimama hapa juu. Nataka tuone tu zile sura mbili tofauti. Sikuweza tu msafu. Sura ya kwanza. Labda ametoka kwenye sijda. Sasa Allahu akbar, badala ya kukaa tashahudi ya kwanza, na labda kwenye sijda, toka kwenye sujudu ile ya kwanza ya kusimama moja kwa moja, katika kwenye sujudi ya pili pale, ile ni ya pili, kwenye rakaa ya pili alitakiwa alikuwa akae sasa afanye tashahudi, akanyanyuka moja kwa moja Allahu akbar, akanyoka sawa sawa, watu subhanallah subhanallah, au yeye mwenyewe akakumbuka akaona kweli nimeacha tashahudi. Yule hatakiwi kurudi tena kukaa chini kwa sababu kashasimama sawa sawa, ameshafika pale mahali panapofuatia, kituo cha pili amekifikia. Sawa, yule atatakiwa aendelee na swala yake, kama ni swala rakaa nne azimalize, au rakaa tatu azimalize, alafu kule mwisho sasa atasujudi, atafanya tashahudi, alafu atasujudu kabla ya salamu, sijida mbili za kusahau, alafu ndio atatoa salamu. Lakini mathalan amesujudi, yuko sijida ya pili pale, akataka kunyanyuka sasa, Allahu akbar, akafika pale akakumbuka kwamba sijakaa tashahudi, atakiwa arudi huyo. Umeelewa? Kwa sababu hajafika kwenye kile kituo kingine, kwa atakiwa huyu arudi akae pale. Umeeleweka? Haya, nikaa karibu eh. Iko pale pale, yaani si kama ameshaondoka mahala pake, amekumbuka, yuko pale pale mahala pake, lakini kwa tayari ameshaazimia kwamba hata kuondoka. Hii ni sura nyingine, hapa hapana kitu, kuna sura tusahau. Barakallahu fik. Mithalu idha nasiya tashahud al-awwala, mfano wake atakaposahau tashahudi ya kwanza, yani maelezo ni marefu, hatuwezi kumaliza. Faqama ila thalitha, akasimama kwenda kwenye rakaa tatu. hata statamma qaima mpaka katimia hali ya kuni mwenye kusimama, fa innahu la yarji'u, basi yeye hatarudi. Wa yasjudu lisahwi sajdataini qabla salami, na atasujudu kwa ajili ya sahwi sajda mbili kabla ya salamu. Wa in jalasa litashahud, na akikaa kwa ajili ya tashahud. Wa nasiya an yatashahad, na akasahau kuleta tashahud. Thumma dhakara qabla an yaquma, kisha akakumbuka kabla ya kusimama. Fa innahu, ndio sura ya mwisho, fa innahu yatashahadu, hikaya atasoma tashahud. Wa wayukmilu salata, na atakamilisha swala. Wala shay'a alayhi, na hapana kitu chochote juu yake, hakuna sijudu sahwi. Wa kadhalika law qama, na hivyo hivyo law alisimama, wala miyajlis, na hakukaa. Wa dhakara qabla an yastatimma qa'ima, na akakumbuka kabla hajatimiza hali ya kuni mwenye kusimama. Fa innahu yarji'u, basi ya atarudi. Wa yatashahadu, na atasoma tashahud. Wa yukmilu sala, na atakamilisha swala. Lakini dhakara ahlul ilmi, lakini wametaja wanawachuoni, ni sura yetu ya pili tumetaja pale, annahu yasjudu lisahwi sajdatain, kwamba yeye atasujudu kwa ajili ya sahwi sajda mbili. Min ajli nuhudhi, kwa ajili ya kule kukurupuka, kuvumburuka, kusimama. Alladhi zada fi salatihi, ambako amekuzidisha katika swala yake. Wallahu a'lamu, na Allah ndiye anayejua zaidi. Sawa. Sasa kitu kingine pia, afwan, kumbusha jambo muhimu, kwa sababu tuliahidi hapa, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinahitaji kuonyeshwa kwa matendo, sawa, katika wudhu na mingineyo. Utabeba jukumu hilo, utawaonyesha watu, utashirikiana na baadhi ya ikhwa, mtawaonyesha watu wudhu kwa vitendo kwa siku ya kesho insha Allah, na baadhi ya tawdhihati katika swala, mambo ya kuweka wazi kidogo. Ustadh Arafati hapa atachukua jukumu hilo kwa faida zaidi, sawa. Na tunajua kuna watu wengine hawajui kabisa kuswali, na wanataka kujua, na si aibu. Ni aibu kwa mtu Muislamu amekulia kwenye Uislamu, ni aibu kuwa hujui kuswali, lakini si aibu kujifunza. Aibu ni kuendelea hivyo hivyo na ujinga wako, lakini ikiwa wewe unataka kujifunza zaidi, basi si aibu. Jifunze swala yako, uswali kama inavyotakiwa. Kwa ni jambo muhimu sana, jambo muhimu sana. Wengi katika Uislamu wanaswali kwa kuiga. Wengi msikitini angalia watu wanaswali wameinama na atainama, wameinuka na atainuka. Lakini hajui chochote katika hukumu za swala wala katika mambo ya wudhu na mengineyo. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu, natakiwa mlipatilize na kuliangalia sana. Swala ni kitu cha msingi. Tutoshe kina haya. والله تعالى أعلم. لا يوسف عبد الله. يعني اللي سيدو ساوي ليه بيك يسهاو هاي بس كش ساوي Sasa ndio hili, kama ikiwa wakati ni mrefu, wakati ule ule mahali pake pashapita nini, yani kukuacha wajibu, kukuacha wajibu. Kama ikiwa ni kwa kuacha jambo la nguzo kwa wakati mfupi, atajenga swala, kwa maana ataendeleza swala yake, alafu atasujudu baada ya atasoma tashahud, alafu atasujudu sujudu sahwi, alafu atatoa salamu, alafu atasujudu sujudu sahwi, alafu ataleta salamu. Kama ni jambo katika mambo ya wajibu kama hii tashahud, sasa tashahudi ya kwanza ataleta sijidu sahwi baada ya kukumbushwa, baada ya kukumbushwa kisha toa salamu, ana sijidu sahwi. Ama ile tashahudi, kwa sababu wakati wake ushapita, hawezi kuileta tena, sababu pana vitu viwili. Kama ikiwa ni jambo la nguzo, hata kama wakati wake umepita, ataileta rakaa nzima alafu atakata shahud ya mwisho, atatoa salamu, alafu atasujudu sujudu sahwi, alafu atatoa salamu tu. Lakini tashahud ile ya kwanza ile baadamu wakati wake ushapita, na yeye alitakiwa atoe sujudu sahwi tu pale kabla ya salamu, lakini akakumbushwa baada ya kutoa salamu, basi ataleta sujudu sahwi baada ya salamu, kwa maelezo ya Al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Hapa hakutaja kuna kile kitabu cha sujudu sahwi. Mekende kushawili chote kile. Mekende kushawili. Kuna risala ambayo al-akhi amefanya tarjama, Sheikh Ibn Uthaymeen, Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, inaelezea hukumu za sujudu sahwi. Unaweza ukapata faida kwenye risala hiyo. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.